yeşil ayna dahındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline, anam diline. Gelin kurban olam tatlı diline, anam diline. Sen düşürdün beni alem diline, sen düşürdün beni alem diline. Kendim elul melul gözü yaşlı dayar, sen safa geldin. Benim ile mercimeği taşlı dayar, sen safa geldin. Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı, çarşıdan aldırdım yeşil aynayı. Boşa çiğnemişim yalan dünyayı, yalan dünyayı. Boşa çiğnemişim yalan dünyayı.